ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศนะคะกับรอบรั้วราชมงคลค่ะทุกคืนวันจันทร์นะคะ19:30 น.เป็นต้นไปค่ะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่29สิงหาคมแล้วนะคะส่งท้ายกับรายการรอบรั้วราชมงคลค่ะมีข่าวสารสาระความรู้ที่น่าสนใจมาฝากกันแล้วก็เพลงเพราะๆเช่นเคยค่ะเปิดรายการช่วงแรกนะคะกับแวดวงการศึกษาจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2เป็น IMC Corner ค่ะแล้วก็ต่อด้วยข่าวรับสมัครงานและข่าวทุนการศึกษาที่น่าสนใจปิดท้ายกันที่เรื่องของของว่างเพื่อสุขภาพที่มักทำให้คนหลงผิดคิดว่าทันแล้วไม่อ้วนมาฝากกันกับช่วงสาระความรู้ทั่วไปค่ะ ช่วงแวดวงการศึกษา เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเป็นผลงานของนักศึกษาประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวนะคะสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นผลงานของนักศึกษาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการช่วยทุ่นแรงงานคนนะคะสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะหลังจากปอกเปลือกมะพร้าวแล้วในส่วนของเปลือกมะพร้าวที่ถูกปอกกับเครื่องปกติที่มีอยู่จะแตกออกเป็นขุยละเอียดแต่เครื่องปอกมะพร้าวที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้นะคะหลังจากปอกออกจากลูกก็ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ราคามากกว่าเปลือกมะพร้าวที่ถูกย่อยให้เป็นขุยโดยเฉลี่ยแล้วเปลือกมะพร้าวละเอียดนั้นสามารถนำไปบรรจุกระสอบข้าวสาร3ถังราคา40บาทค่ะขณะที่เปลือกมะพร้าวซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ราคาชิ้นละ10บาทนะคะจากการทดสอบพบว่าชุดเครื่องเฉาะเปลือกนั้นสามารถที่จะเฉาะเปลือกมะพร้าวแห้งด้วยชุดใบมีดในอัตราการปอกเปลือกเฉลี่ย5วินาทีที่ขนาดเส้นรอบวงของลูกมะพร้าว60เซนติเมตรก็จะให้รอยแผลที่ลูกมะพร้าวความยาวเฉลี่ย13เซนติเมตรกว้างเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ลึก2เซนติเมตรนะคะก็ทำให้เปลือกมะพร้าวที่ปอกออกมามีลักษณะเป็นชิ้นส่วนสมบูรณ์ค่ะไม่ยุ่ยละเอียดนะคะก็นำมาแปรรูปได้หลากหลายรูปแบบค่ะนี่ก็เป็นผลงานของนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะผู้สนใจก็ดูได้ที่ www.rmutt.ac.th ค่ะไปกันที่มทร.สุวรรณภูมิกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะเป็นการวิจัยโคโตซานเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาบุญเลิศนิรันดร์นะคะอาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจากมทร.สุวรรณภูมิค่ะก็ได้พูดถึงโครงการวิจัยการใช้ไคโตซานเพื่อลดการใช้สารเคมีในการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนนะคะเกิดจากแนวคิดที่ เกษตรกรในอดีตนะคะทำเกษตรด้วยใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวมากแล้วก็ถือเป็นต้นทุนหลักของการเกษตรซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีนั้นส่งผลกระทบต่อดินค่ะทำให้ดินเสื่อมสิ่งแวดล้อมไม่ดีมีสารเคมีตกค้างอยู่ในน้ำอากาศแล้วก็ในผลผลิตนะคะจากการเก็บข้อมูลการใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทยในปี2552พบว่าเกษตรกรนั้นใช้ปุ๋ยสูตร21ขีด2ขีด0ในปริมาณ 231,991 ตันต่อปีนะคะคิดเป็นมูลค่า 1,151 ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะมทร.สุวรรณภูมิศูนย์หันตราก็ทำขึ้นมาเพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีลงโดยใช้ไคโตซานเข้ามาช่วยเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรช่วยประหยัดต้นทุนแล้วก็ลดมลพิษสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นค่ะปัจจุบันนะคะไคโตซานในประเทศไทยนั้นมีอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งได้แก่เปลือกกุ้งนะคะเปลือกปูเป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นของที่ไม่มีประโยชน์เป็นของเสียที่ไม่มีคุณค่าแต่นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มหากผลการวิจัยพบว่าสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวก็จะนำไปถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรต่อไปค่ะไปกันที่ภาคใต้กันบ้างนะคะไปที่มทร.ศรีวิชัยค่ะก็มีโครงการเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำน้ำยางพาราเป็นกาวฮิปสำหรับห่อผลผลิตทางการเกษตรบนต้นไม้ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนะคะก็มีผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีออนไลน์โดยใช้กาวฮิปค่ะซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะสำหรับโครงการวิจัยเรื่องนี้นะคะก็เป็นการที่จะนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในถิ่นกำเนิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นก็คือน้ำยางพารานะคะมีคุณสมบัตินำมาเป็นกาวที่ใช้แทนกาวที่ผลิตจากสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความรู้เรื่องกระบวนการผสมกาวจากน้ำยางพาราว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างมีส่วนผสมใดบ้างสามารถนำมาเป็นกาวที่ใช้จริงได้ทั้งนำความรู้ไปสานต่อแก่บุคคลที่สนใจอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังสร้างรายได้ด้วยนะคะนำไปใช้ได้หลายด้านหลายรูปแบบเป็นการเปิดโอกาสให้กับมหาวิทยาลัยนำความรู้เหล่านี้มาสู่ชุมชนค่ะTried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need fate. I'm yours. Do do do do do do do do do do do do do do. Want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa phone, checking my tongue in the mirror, and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการรอบรั้วราชมงคลจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2กับ IMC Corner หรือการสื่อสารการตลาดกันนะคะวันนี้ IMC Corner นั้นมีเรื่องราวและความรู้อะไรที่น่าสนใจมาฝากกันนั้นติดตามและฟังได้เลยค่ะ IMC Cornerสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแนวทางการวางแผนและปฏิบัติการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่จะกล่าวถึงในตอนนี้เป็นแนวทางสุดท้ายนั่นคือเมื่อทำ IMC แล้วจะต้องสามารถประเมินผลได้หรือ Accountability ซึ่งการให้ความสำคัญในด้านประเมินผลนับว่าเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการสื่อสารการตลาดยุคก่อนที่มุ่งเน้นเครื่องมือในเชิงปฏิบัติมาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกลยุทธ์ธุรกิจที่ต้องมีการวัดผลได้อย่างชัดเจนและในการประเมินผลนั้นจะต้องมีการวัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในทุกแผนที่นำมาใช้ในการสื่อสารขณะเดียวกันการดำเนินกิจกรรมการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรก็จะต้องมีการประเมินผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนรณรงค์ทั้งหมดเมื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเสร็จสิ้นแล้วก็ต้องมีการวัดผลและหลังจากจบแผนรณรงค์ซึ่งเป็นแผนใหญ่ก็ต้องมีการประเมินผลในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้ทราบทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผน IMC โดยปกติการวัดประสิทธิภาพนั้นจะดูจากการใช้ทรัพยากรและงบประมาณว่าเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือไม่ส่วนการวัดประสิทธิผลอาจใช้การวิจัยเพื่อสำรวจความสำเร็จในด้านต่างๆโดยทั่วไปการประเมินผลการสื่อสารการตลาดจะมีทั้งการวัดความสามารถในการสร้างการรับรู้ด้านข่าวสารความสามารถในการดึงดูดให้เกิดความสนใจในตัวสินค้าหรือบริการความสามารถในการสร้างความต้องการในตัวสินค้าหรือบริการและความสามารถในการสร้างพฤติกรรมการซื้อนอกจากนี้ในแต่ละส่วนผสมการสื่อสารการตลาดก็สามารถประเมินผลได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการประเมินผลโปรแกรมการโฆษณาโปรแกรมการประชาสัมพันธ์โปรแกรมการส่งเสริมการขายโปรแกรมการขายโดยบุคคลและโปรแกรมการตลาดทางตรงอย่างไรก็ตามการทำ IMC ทั้ง9แนวทางที่เริ่มตั้งแต่การเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรการทำ IMC จะต้องไม่สื่อสารแบบแท่งในแนวตั้งแต่จะต้องทำต่อเนื่องให้เป็นแนวระนาบการทำ IMC ควรแบ่งกลุ่มเป้าหมายโดยเน้นพฤติกรรมของผู้บริโภคการให้ความสำคัญกับพฤติกรรมผู้บริโภคไม่ใช่มุ่งเน้นในเรื่องทัศนคติหรือการรับรู้การให้ความสำคัญกับการสื่อสารตราสินค้าไม่ใช่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของสื่อการทำ IMC จะต้องเปลี่ยนระบบโครงสร้างของจิตใจไม่ใช่แค่การเปลี่ยนทัศนคติการสื่อสารการตลาดต้องทำไปพร้อมๆกัน IMC ต้องเน้นการส่งสารแบบฐานศูนย์และการทำ IMC จะต้องสามารถประเมินผลได้ซึ่งเป็นแนวทางการวางแผนและปฏิบัติการการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรทั้ง9ข้อนี้เป็นสิ่งที่นักสื่อสารการตลาดจะต้องไม่ละเลยและควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในทุกๆขั้นตอนค่ะ สนับสนุนข้อมูลโดยโครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารการตลาดคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโทร02-282-9009-15ต่อ6831-4หรือ www.mct.rmutp.ac.th ช่วงข่าวรับสมัครงาน ค่ะเข้าสู่ช่วงของข่าวรับสมัครงานและทุนการศึกษากันนะคะเริ่มกันที่ข่าวจากบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไปจำนวน2ทุนนะคะในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าทำงานในกลุ่มบริษัท InTouch เป็นระยะเวลา1ปีและเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยต่างประเทศในปีถัดไปคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนนะคะจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน35ปีค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมและมีความรู้ภาษาอังกฤษ TOEFL 550ขึ้นไปนะคะผู้สนใจรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนของปีนี้ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่02-299-5092กันค่ะ I woke up early to baby blue eyes from afar. Oh, oh, oh. And when the sun comes through, lights you like the angel you are. Oh, oh, oh. I know I do you wrong. When I'm with you, I've been gone. With every season change, it looks the same November to June. Oh, oh.Now I'm getting the next plane home. ่วงสาระความรู้ทั่วไป เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะกับสาระความรู้ทั่วไปค่ะวันนี้มีเรื่องของว่างที่หลายคนอาจจะคิดว่าทานแล้วไม่อ้วนมาบอกเล่าให้ฟังค่ะคุณฟังเคยเป็นอย่างนี้ไหมคะว่าในขณะที่เดินช้อปปิ้งนะคะผ่านไปตามร้านค้าโดยเฉพาะนะคะสินค้าอาหารที่บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพค่ะก็จะตรงเข้าไปดูรายละเอียดทันทีนะคะยิ่งถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทโยเกิร์ตชาหรืออาหารที่ทำด้วยธัญพืชนะคะแน่นอนว่าหลายท่านคงไม่ลังเลใจที่จะหยิบใส่ตะกร้าหรือรถเข็นช้อปปิ้งในทันทีค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนะคะนักโภชนาการหลายคนก็แนะนำให้ใช้เวลาอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังเพื่อดูว่าได้รับสารอาหารอะไรบ้างค่ะหากจะต้องจ่ายเงินสำหรับอาหารเหล่านั้นและอาหารที่คิดว่าดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วดีจริงหรือไม่เพราะบางครั้งอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายตามที่คิดนะคะอาหารว่างที่หลายคนคิดว่าทานแล้วไม่อ้วนตามคำแนะนำของโภชนากรซูซานโบเวอร์แมนนะคะก็มีดังนี้ค่ะ1คือเค้กข้าวกล้องเคลือบคาราเมลหรือช็อกโกแลตนะคะเค้กที่ทำจากข้าวกล้องทั้งหมดนั้นจัดเป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่ให้แคลอรี่ต่ำแต่เมื่อเคลือบด้วยช็อกโกแลตหรือคาราเมลก็จะให้แคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตในปริมาณเท่ากันแต่มีโซเดียมน้อยกว่าเท่านั้นเองค่ะอันที่2คือวอฟเฟิลนะคะที่ทำด้วยธัญพืชล้วนจากข้อมูลโภชนาการเปรียบเทียบระหว่างวอฟเฟิลแล้วก็ขนมปังกรอบที่ทำจากธัญพืชล้วนก็พบว่าอาหารทั้ง2อย่างนี้นะคะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ไม่ต่างกันแต่เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะควรงดการรับประทานแป้งชนิดฟอกขาวหันมาบริโภควอฟเฟิลที่ทำจากโฮเกน 100% แล้วก็ราดด้วยแอปเปิลซอสหรือผลไม้สดแล้วก็โรยด้วยซินนามอนซึ่งจะให้ประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าค่ะอย่างที่3นะคะลูกเกดกับโยเกิร์ตนะคะหากการกินโยเกิร์ตพร้อมผลไม้เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ให้ทบทวนกันใหม่นะคะเพราะว่าแม้ในโยเกิร์ตจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยอาหารแล้วก็เย็บยั้งการเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้แต่ถ้าเกิดรับประทานพ่วงกับผลไม้แล้วก็จะทำให้รับน้ำตาลที่ร่างกายดูดซึมเร็วแล้วก็ยังได้แคลอรี่เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นก็มีข้อแนะนำให้รับประทานโยเกิร์ตร่วมกับลูกเกดแทนโดยการผสมลูกเกด2หรือ3เม็ดกับโยเกิร์ต1ถ้วยค่ะก็จะทำให้ได้อาหารเบาๆแต่ให้ประโยชน์สูงต่อร่างกายนะคะอย่างที่4ค่ะคือแซนด์วิชทูน่านะคะอย่าคิดว่าปลามีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆเสมอไปนะคะทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการปรุงด้วยเช่นกันค่ะโดยปกติแล้วแซนด์วิชทูน่านั้นจะมีมายองเนสซึ่งให้ปริมาณแคลอรี่ไขมันมากเท่ากับเบอร์เกอร์เนื่องจากมายองเนส1ช้อนโต๊ะก็จะให้แคลอรี่สูงถึง100แคลอรี่ค่ะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็ควรลงมือทำแซนด์วิชรับประทานเองโดยใช้เนื้ออกไก่ไม่ติดมันนะคะหรือจะนำทูน่ากระป๋องมาผสมกับเนยหรืออะโวคาโดบดทานหน้าขนมปังนะคะเท่านี้ก็จะได้อาหารอร่อยยังมีสุขภาพแล้วค่ะมาถึงอย่างที่5กันแล้วนะคะซีเรียลกาโนลาบ้าค่ะกาโนล่านั้นทำจากข้าวโอ๊ตธัญพืชถั่วน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้อบแห้งค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีธัญพืชแต่จริงๆแล้วกาโนลาบ้าหลายชนิดที่มีส่วนผสมของธัญพืช 100% ในปริมาณน้อยมากค่ะแต่มีแป้งและน้ำตาลในจำนวนที่สูงแทนนะคะอย่างที่6นะคะผักหรือผลไม้แผ่นอบกรอบแม้ว่าแผ่นอบกรอบจะทำจากแอปเปิ้ลฝานบางๆแต่ก็นำมาทอดด้วยน้ำมันซึ่งมีปริมาณไขมันสูงแล้วก็มีแคลอรี่แนะนำให้รับประทานผลไม้และผักสดตามธรรมชาติแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยรสเค็มๆมันๆของถั่วลิสงหรือขนมปังแครกเกอร์ที่ทำจากธัญพืชล้วน 100% ก็จะดีกว่าค่ะอย่างที่7นะคะเครื่องดื่มชาบรรจุขวดน้ำชาที่ชงจากชาถุงหรือใบชาจัดเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะต่างจากเครื่องดื่มชาแบบบรรจุขวดที่มีชื่อขึ้นต้นว่าชาแล้วก็มีรสชาติและน้ำตาลที่ผสมเพิ่มเข้าไปอย่างสิ้นเชิงค่ะเครื่องดื่มชาหลายชนิดนั้นพอนำมาใส่ในบรรจุภัณฑ์ขวดขนาด16ออนซ์ก็จะบริโภคได้ประมาณ2ครั้งแต่การเพิ่มแคลอรี่และน้ำตาลตามที่ระบุไว้บนสลากอีก1เท่านะคะก็จะทำให้ได้รับน้ำตาลมากเกือบ1ใน3ถ้วยต่อเครื่องดื่มชา1ขวดค่ะก็แนะนำนะคะให้ชงชาดื่มเองและเพิ่มความหวานสักเล็กน้อยด้วยน้ำผึ้งสัก2หยดจะดีกว่าค่ะสุดท้ายนะคะคือมัมฟินค่ะ มัมฟินที่ซื้อจากเบเกอรี่นั้นมักจะมีไขมันและน้ำตาลในปริมาณสูงทั้งยังมีขนาดใหญ่ประมาณ6ออนซ์หรือมากกว่านะคะโดยปกติแล้วนะคะมัมฟิน1ชิ้นก็จะให้แคลอรี่ถึง100แคลอรี่ค่ะหากคุณฟังนะคะเป็นคนที่ชอบรับประทานมัมฟินเป็นอาหารเช้าประจำวันอยู่แล้วนะคะวิธีที่ดีที่สุดต่อสุขภาพนั่นก็คือทำมัมฟินรับประทานเองแทนการซื้อจากร้านอาหารโดยมัมฟินที่ทำมาจากลำข้าวก็สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะในถ้วยขนาดคัพโค้กแล้วก็จะนำมารับประทานเป็นอาหารมื้อเช้าเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกหลักโภชนาการค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการรอบรั้วราชมงคลหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในคืนวันจันทร์หน้านะคะเวลาเดิมที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะโทรไม่ขับขับไม่โทรนะคะขอให้คุณฟังทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันที่9กันยายน2554ณสนามนอร์ทเทิร์นรังสิตกอล์ฟคลับอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายได้ทั้งหมดเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสอบถามข้อมูลที่0818276048และ0840446443หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง2กันยายน2554มาออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ ก้าวตามความเคลื่อนไหวก้าวทันการศึกษาในรอบรั้วราชมงคล มีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน ตัวต่อกับงูตัวต่อตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่บนหัวของงูแล้วจู่ๆมันก็ต่อยเหล็กในเข้าที่หัวของมันพิษของเหล็กในทำให้งูบาดเจ็บเกือบตายมันกระเสือกกระสนทนพิษด้วยความทุกข์ทรมานและไม่รู้ว่าจะแก้แค้นศัตรูของมันอย่างไรดีบังเอิญมันเห็นเกวียนที่บรรทุกไม้ผ่านมามันจึงเลื้อยเข้าไปใต้เกวียนแล้วเอาหัวซุกไว้ใต้ล้อพลางนึกในใจว่า อย่างน้อยที่สุดเจ้ากับข้าก็สมควรจะตายพร้อมกัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำร้ายผู้อื่นเพื่อแก้แค้นถือเป็นการทำร้ายตัวเองด้วยเช่นกัน